telah ku terima lagu yang kau cipta untukku. Di bawah angin lalu sampai kepadaku, sayup-sayup ku dengar suara nyanyianmu. Inginlah aku serta senandung lagumu, walaupun tak akan semerdu bulu perindu. Ku dendangkan, ku resapkan di dalam kalbu senandung lagu penuh nada rindu. Walaupun tak akan semerdu bulu perindu, ku dendangkan, ku resapkan di dalam kalbu senandung lagu penuh nada rindu.